Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza, czy pożar bloku socjalnego w Lęborku nie był wynikiem celowego podpalenia. Przed gwałtownymi burzami w czterech województwach ostrzega INGW. A za chwilę też polscy i białoruscy historycy o słynnych mieszkańcach Grodna. Policja sprawdza, jak doszło do pożaru bloku socjalnego w Lęborku w Pomorskiem. Według najnowszych informacji ranne są 4 osoby, 16 ewakuowano. Poszkodowani trafili do szpitali w Lęborku i Gdyni. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, ogień pojawił się około 4 w nocy. Policja nie wyklucza, że ktoś celowo podpalił budynek. Tę sprawę śledzi Paweł Droszcz. Według policji świadkowie i mieszkańcy bloku, w którym wybuchł pożar, mieli wskazywać jednego z lokatorów jako potencjalnego podpalacza. Na razie nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono żadnych zarzutów, powiedziała Magdalena Zielkę z lęborskiej policji. Grupa dochodzeniowa cały czas przesłuchuje świadków i zabezpiecza dokumentację fotograficzną oraz wideo z pożaru. Budynek przy ulicy Gdańskiej został całkowicie wyłączony z użytkowania. Poszkodowanym rodzinom pomoc zapewnia miasto. Część osób dostała tymczasowe schronienie w lęborskiej noclegowni. Inspektor nadzoru budowlanego ma ocenić, czy pożar naruszył konstrukcję budynku. Od tego będzie zależało, jak szybko mieszkańcy wrócą do swoich mieszkań. INGW ostrzega przed burzami z gradem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej przed upałami. Po południu i wieczorem w województwach dolnośląskim i opolskim może spaść miejscami do 40 mm deszczu na metr kwadratowy. Wiatr będzie wiał w porywach do 70 km na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia obowiązuje od 13 do 2 w nocy. Upał z kolei będzie dawał się we znaki w województwie. W województwach lubuskim i wielkopolskim temperatura wyniesie 31 stopni. Ostrzeżenie INGW obowiązuje do 18. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka opowiedziała się za usunięciem skompromitowanych sędziów z Sądu Najwyższego. 3 lipca wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, w której znajdą się nowe przepisy dotyczące wieku emerytalnego. Posłanka Lichocka powiedziała w Polskim Radiu 24, że orzeczenia niektórych sędziów przyczyniły się jej zdaniem do afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. W Sądzie Najwyższym są również sędziowie, którzy orzekali w ten sposób, że była możliwa złodziejska reprywatyzacja w Warszawie bez Sądu Najwyższego, bez orzecznictwa w niektórych sprawach Sądu Najwyższego. Nie można byłoby na przykład mieć przyzwolenia na czyszczenie kamienic z lokatorów. Joanna Lichocka dodała, że sędziowie, którzy osiągną wiek emerytalny, powinni przejść w stan spoczynku podobnie jak pracownicy wszystkich innych instytucji. Nie zgodził się z tym poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. To, co państwo wprowadziliście, to nie jest naprawa sądownictwa, to jest uzależnienie sądów od władzy wykonawczej, od ministra, od prezydenta, żeby mogli sędziów wyrzucać na emeryturę wtedy, kiedy im się wyroki tych sędziów nie podobają. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym ustala wiek emerytalny na 65 lat. Sędzia, który osiągnie ten wiek, mógłby orzekać przez kolejnych 5 lat, jeśli zgodzi się na to prezydent. W Grodnie, na zachodniej Białorusi, drugi i ostatni dzień konferencji naukowej poświęconej sławnym mieszkańcom tych ziem. Polscy i białoruscy historycy przypominają dzieje grodzieńskiego ziemiaństwa z XIX i XX wieku. Profesor Julian Zdzisław Winicki z Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócił uwagę, że okres pracy organicznej był nowym etapem dla wszystkich Polaków. Praca u podstaw w całej Polsce, ale także na Grodzińszczyźnie sprowadziła się do tego, że podniósł się poziom ekonomiczny, intelektualny i tożsamościowy naszych rodaków, także tutaj nad Niemnem. Profesor Winicki dodał, że najwspanialszą postacią z tego okresu w Grodnie była pisarka Eliza Orzeszkowa, która, jak stwierdził, stanowiła instytucję samą dla siebie. Elita polityczna polska na tak zwanych ziemiach zabranych koncentrowała się głównie w dwóch ośrodkach, czyli w Wilnie i w Mińsku. Natomiast na Grodzińszczyźnie dopiero dociekamy do tych ludzi, poszukujemy. Powiedział profesor Winicki. Konferencja została zorganizowana przez Polski Konsulat Generalny w Grodnie, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie i Związek Polaków na Białorusi nieuznawany przez miejscowe władze. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Za naszymi oknami słonecznie i wszędzie coraz goręcej. W Koszalinie już 21 stopni, w Gdańsku 24, w Warszawie i Krakowie 27. Na południu i zachodzie przybywa chmur. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Najsilniejsze wystąpią na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Na festiwalu w Opolu po raz 55 rozbrzmiewają polskie piosenki.

No, brutalne to może nie tyle ja byłem, co ci wykonawcy. No i no, nie da się ukryć, że ci metalowcy, Five Finger Death Punch, nie bardzo mogą się obyć bez bluzgnięcia. No i w tej piosence Fake to się wydarzyło. To wszystko z nowej płyty, no, która dla miłośników gatunku na pewno jest czymś istotnym, bo grzeją naprawdę, jakby się wrota piekła otworzyły. No ale no, nieuniknione są te trudniejsze momenty. Ale bywa też trochę spokojniej, czego dowodem będzie może nie bezpośrednio następny utwór, ale ten późniejszy. Five Finger Death Punch i teraz Top of the World, a potem Blue on Black. I mam nadzieję, że to troszkę złagodzi to brutalne rozpoczęcie. Fuck! Five Fingers Death Punch. To było groźnie, było brutalnie, potem było troszkę łagodniej, a teraz w ogóle może lżejszy kaliber, bo inny gatunek muzyczny. Mogłoby się dawać, że znowu sięgnąłem do worka ze starociami, ale nie, to nowiutka płyta, o której zresztą już w tej audycji mówiliśmy. Grupa odrodziła się Squirrel Nut Zippers pod kierunkiem Jimbo Mathusa i znowu mamy takie retro brzmienie, ale współczesna próba powrotu do tej mody retro swingu z lat 90. No i słucha się tego doskonale, o ile ktoś w ogóle lubi tego typu zabawę. Squirrel Nut Zippers jeszcze dwa razy. There's no denying what the spirit craves. East of wingardium. Western Zanzibar. I w takim właśnie nastroju retro kończę moją część tej godziny, a jaki nastrój wprowadzi Jan Chojnacki, to Państwo za chwilę usłyszą. Dzień dobry. Dzień dobry. Nastrój kontynuacji. To będzie kontynuacja serialu poświęconego nowej płycie Buddy'ego Guya. Zatytułowana ta płyta jest The Blues is Alive and Well. W zeszłym tygodniu obaj troszkę wyraziliśmy zdziwienie jedną z postaci, która pojawia się na no tej właśnie, płycie. Ten młody Anglik. Tak, jest James Bay. No ale dzisiaj już żadnego zdziwienia nie będzie, bo to będą Jeff Beck i Keith Richards, czyli no, powiedzmy sobie wierni uczniowie Buddy'ego Guya i postaci, do których no, już nie można żadnego innego komentarza niż to, że Buddy słusznie postąpił ich zapraszając, nie możemy innego komentarza dać. No to teraz ten właśnie utwór, on jest głęboko niepedagogiczny, bo mówi o przeżyciach związanych z testowaniem pewnego napoju, którego butelka kosztuje ponad $200. Coś niesamowitego. Ale to bardzo jest szlachetna zawartość. Nosi nazwę koniak. And let's get drunk in style. that sneaks up on you strong. Yeah. If the late Buddy Waters was here drinking with us, that bottle would be 10 times gone. Can't drink with me no more, Muddy, but I got Keith Richard. Szlachetna pieśń o szlachetnym trunku. Rozważali, dyskutowali o koniaku na gitarach Buddy Guy, Keith Richards i Jeff Beck. I właśnie Jeff Beck i jego gitara będą wiodącym instrumentem już do końca tego wydania Piosenek bez granic. Jeff Beck to jeden z tych nielicznych, fantastycznych gitarzystów, którzy nie próbują śpiewać, no bo pewnie uznał, że nie ma w jego głosie tej doskonałości, którą potrafi osiągnąć, demonstrując swoją biegłość gitarową, i bardzo dobrze. I w związku z tym często zaprasza różnych innych swoich przyjaciół, którzy w sztuce wokalnej są silniejsi i lepsi. A także od czasu do czasu gitarzystów, którzy śpiewają. Wśród tych gitarzystów rzadka bardzo bywa jego gościem Eric Clapton, lub też z rzadka Clapton zaprasza Jeffa Becka, mimo że przyjaźnią się. W jednym z niedawnych wywiadów Jeff Beck opowiedział, jak jeszcze w latach 70. Clapton zaprosił go do udziału w jakimś wspólnym koncercie, ale dodał, przy tym, że bardzo go prosi, żeby specjalnie nie dokazywał na gitarze, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te gitary ich ładnie wspólnie brzmiały. No troszeczkę z tego widać, że konkurencja między panami uznawanymi za dwóch najlepszych w tej chwili żyjących brytyjskich gitarzystów jest. No ale już jak przychodzi co do czego, czyli na scenie, na estradzie, to to wszystko pięknie się toczy. I właśnie teraz przykład takiego wydarzenia. To jest rok 2007 na jednej scenie Jeff Beck z Claptonem, przy czym Clapton także śpiewa, a utwór nosi tytuł Little Brown Bird. For the spring. Well, I got a bird for the winter. Don't you know I got a bird for the spring? Little Brown Bird, mały brązowy ptaszek, duet Jeffa Becka z Claptonem. I ten pierwszy utwór z Buddym Guyem i ten z Claptonem to przykład bluesowego grania Jeffa Becka. Ta gitara wyraźnie śpiewa tak, jak nakazuje ten gatunek. No ale Jeff przecież nie ogranicza się do tego właśnie gatunku. I nawet wtedy, kiedy teoretycznie gra utwór wyrastający z tej tradycji, to czasami potrafi do tego dołożyć więcej ognia niebluesowego, tak jak to bywało jeszcze w czasach, kiedy grywał z Yardbirdsami w przypadku utworu Train Kept Rolling. A dzisiaj przypomnę ten utwór w bardziej współczesnej wersji. W 2016 roku Jeff Beck obchodził 50-lecie swojej działalności twórczej i estradowej i w związku z tym zorganizowano mu koncert w słynnym Hollywood Bowl, w którym to oprócz samego jubilata uczestniczyli także inni jego słynni przyjaciele, właśnie Buddy Guy wcześniej wspomniany, Billy Gibbons, Jan Hammer, a także Steven Tyler, który w repertuarze swojego zespołu, czyli Aerosmith, także miał kiedyś utwór Train Kept Rolling. No to teraz obaj wrócili do korzeni. No i na zakończenie dzisiejszych piosenek bez granic jeszcze jeden duet Jeffa Becka, tym razem z wspaniałą kobietą, Beth Hart. I to będzie jeszcze jedno nagranie z owego koncertu jubileuszowego, 50-lecia działalności słynnego gitarzysty, a w repertuarze tego duetu znalazł się jeden z największych przebojów Prince'a, czyli Purple Rain. To były piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. Only when I watch out and see you laughing. Friendship I had to wait. Purple.